ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। 14वें अधिकरण में आत्मा में कर्तृत्व बताया गया, वह कर्तृत्व स्वाभाविक है या कल्पित है आत्मा में, इस प्रकार के संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक ये 15वां अधिकरण है। इसमें मीमांसक कहते हैं कि आत्मा में कर्तृत्व स्वतः है, वास्तविक है, निरुपाधिक आत्मा कर्ता है। इस मीमांसक मत का निराकरण करते हुए सोपाधिक आत्मा में कर्तृत्व, निरुपाधिक आत्मा में अकर्तृत्व भाष्यकार भगवान ने बताया। सूत्रकार भगवान वेदव्यास जी ने यथाच तक्षोभयथा इस सूत्र से तक्षा दृष्टांत से इसी बात को सिद्ध किया है कि जैसे कर्णादि सापेक्ष बढ़ई में तक्षण रूप व्यापार का कर्तृत्व है और वास्यादि करण निरपेक्ष बढ़ई अकर्ता है, ऐसे ही आत्मा जो है बुद्ध्यादि करण सापेक्ष होगा तो कर्ता, बुद्ध्यादि निरपेक्ष होगा तो अकर्ता। इसे यथाच तक्षोभयथा इस सूत्र से भगवान वेदव्यास जी ने बताया और इस सूत्र की व्याख्या में भाष्कर भगवान ने भी स्पष्ट किया। निरुपाधिक आत्मा ही कर्ता होगा, इस प्रकार की मीमांसकों की आशंका का अनुवाद करके निराकरण भाष्कर भगवान ननु संधे स्थाने प्रसुप्तेषु कर्णेषु इत्यादि से कर रहा है। पहले मीमांसकों ने शंका की ननु इत्यादि से कि स्वप्न के समय चक्षुरादि बाह्य इंद्रियों का रूपादि ग्रहण रूप जो स्वस्व व्यापार है वह उपरत होता है और तब भी स्वप्न अवस्था में व्यापार होता हुआ दिख रहा है, तो इंद्रिया सुप्त हैं यानी अपने अपने व्यापारों से उपरत है, तो भी स्वस्व व्यापार ग्रहण क्या नाम स्वप्न अवस्था में भी व्यापार होता हुआ दिख रहा है, वह व्यापार ये बता रहा है कि निरुपाधिक आत्मा करता है। इस प्रकार की जो मीमांसकों की शंका है और श्रुति ने जो तद येषां विज्ञानानां विज्ञानम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय इत्यादि में करण अर्थ में तथा कर्म अर्थ में विभक्ति कर दी, वह भी ये ज्ञापन करती है कि निरुपाधिक आत्मा ही करता है। यदि सोपाधिक आत्मा करता होता तो करण रूप इंद्रिया आत्मा की उपाधि यानी विशेषण होने से वो कर्त्री कोटि में चली जाती, तो प्रथमा विभक्ति हो जाती कर्त्री विभक्ति, लेकिन कर्त्री विभक्ति का निर्देश न होकर के जो कर्म विभक्ति का निर्देश है वह ज्ञापन करता है कि निरुपाधिक आत्मा करता है। इस प्रकार की जो मीमांसकों की शंका है इसका अत्र उच्यते इत्यादि से भाष्कर भगवान ने समाधान किया, यह बता करके कि सुसुप्ति अवस्था में भले ही आत्मा करण रूप उपाधि से रहित होता है, कर्णों का सर्वथा व्यापार उपरम रहता है, किंतु ये जो स्वप्न है उस स्वप्न में बाह्य इंद्रिया प्रसुप्त होने पर भी यानी अपने अपने व्यापारों से उपरत होने पर भी अंतःकरण व्यापार से युक्त ही रहता है, सक्रिय रहता है स्वप्न अवस्था में। और सक्रिय अंतःकरण उपाधिक आत्मा में स्वप्न व्यापार का कर्तृत्व है, इसलिए स्वपाधिक आत्मा ही कर्ता सिद्ध हुआ वहां पर भी, निरुपाधिक आत्मा नहीं। और ये जो आपका ये है और स्मृति श्रुति भी यही बता रही है वहां पर कि सधि स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति, और इंद्रियाणाम उपरमे मनो अनुप्रतम यदि सेवते विषयानेव तद्विद्या स्वप्न दर्शनम, यह स्मृति भी अंतकरण का उस समय व्यापार बता रही है। और कामादयस्य मनसो वृत्तयः इत्यादि वाक्य से युक्ति से भी स्वप्न अवस्था में मन रूप उपाधि रहती है ये बताया। इच्छा क्रोध सुख दुख आदि श्रुति बताती है कि ये सब मन के धर्म हैं, मन के गुण हैं, और मन बिना व्यापार के क्या ना वो गुण जो हैं अपने आश्रय के बिना नहीं रह सकते, ये जो परिणाम है वे अपने परिणामी अंतकरण के बिना नहीं रह सकते। और स्वप्न अवस्था में इच्छादि प्रतीत हो रहे हैं, वे इच्छादि ये ज्ञापन कर रहे हैं कि स्वप्न अवस्था में अंतकरण भी है। और श्रुति तो इस प्रकार ये सोपाधिक आत्मा ही करता है यह बात ज्ञापित हुई। और जो स्वप्न अवस्था में एक प्रकार से बताया गया है विचरण, वह विचरण भी आत्मा का केवल वासना में है यानी कल्पित है, इसे श्रुति भी उते वस्त्री भी समोदमान जक्षत उते पापी इत्यादि प्रयोग में ईवकार का प्रयोग करके बता रही है। ईवकार का प्रयोग करके श्रुति ने यही कहा एक प्रकार से कि जो स्वप्न में जक्षणादि रूप व्यापार प्रतीत हो रहे हैं वह आत्मा में कल्पित है, वास्तविक नहीं। और स्वप्न देख करके जगे हुए व्यक्ति भी कहीं स्वप्न में देखे कि एवरेस्ट में चढ़ रहे हैं और फिर उस प्रकार का स्वप्न देख करके जगते हैं तो ये नहीं कहते कि हम एवरेस्ट पर चढ़ करके आए हैं, लेकिन ये बताते हैं कि हमने स्वप्न में एवरेस्ट पर चढ़ता हुआ सा अनुभव किया, चढ़े नहीं, ऐसा लगा कि चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे से प्रतीत हुए। ये जो से यानी तरह सादृश्य का बोधक ईव शब्द है वह ज्ञापन कर रहा है कि स्वप्न में जो व्यापार है वह कल्पित है। तो जैसे विचरण कल्पित है स्वप्न का, ऐसे ये उपादान भी सोपाधिक आत्मा में ही है, निरुपाधिक आत्मा में नहीं। उपादान रूप व्यापार भी निरुपाधिक आत्मा का नहीं। ये जो कहा था शंका करते समय मीमांसकों ने, तद येषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय में, जो विज्ञानेन में तृतीया है और विज्ञानम में द्वितीया है, वह यह ज्ञापन कर रही है कि करण में कहना इंद्रियों में करण विभक्ति और कर्म विभक्ति बता रही है कि निरुपाधिक आत्मा उपादान का करता है। ये जो मीमांसकों की शंका थी उसका समाधान करते हुए कहा गया कि तथा उपादानेपि यद्यपि करणेषु करण कर्म करण विभक्तिर दृश्य निर्देश, उपादान रूप व्यापार में इंद्रियों के वाचक विज्ञान शब्द से कर्म विभक्ति यानी द्वितीय विभक्ति तथा करण विभक्ति यानी तृतीय विभक्ति आई है विज्ञान शब्द से, तो भी ये समझना कि निरुपाधिक आत्मा करता नहीं, तत्संपृक्त यानी करण संपृक्त करण युक्त आत्मा में ही उपादान का कर्तृत्व है। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं केवल आत्मा में यानी निरुपाधिक आत्मा में कर्तृत्व संभव नहीं है, तो फिर वह होना चाहिए क्या नाम कर्ता के विशेषण होने से, कर्तृकोटि में होने से कर्म निर्देश और करण विभक्ति निर्देश कैसे बनेगा। ये जो शंका थी उस शंका का समाधान करते हुए कहा गया कि कई जगह कर्ता में भी करण का निर्देश होता हुआ देखा गया, कर्ता में भी करण विभक्ति देखी गई। लोक में ही देखा जाता है कि योद्धाः युध्यन्ते, इस वाक्य में योद्धा ये कर्ता है और उनमें करण विभक्ति भी होती है, योद्धै राजा युध्यन्ते इत्यादि में तृतीय विभक्ति भी हो गई ना। तो विवक्षा भेद से एक प्रकार से क्या हो जाता है कि अनेक प्रकार की विवक्षा होने से करण विभक्ति का भी कोई असांगत्य नहीं है, असंगत वो करण विभक्ति नहीं है। यहां तक की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब भाष्य में है 549 नंबर पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति, अपि च अस्मिन् उपादाने इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में। उपादानस्य सकर्तृकत्वं अंगीकृत्य केवल आत्मनः कर्तृत्वं निरस्तम्। तो उपादानस्य सकर्तृकत्वं अंगीकृत्य यानी उपादान रूप जो व्यापार है, जागृत अवस्था से सोने के लिए जब जीव जाता है तो प्राण शब्दित इंद्रियों की ज्ञान शक्ति को लेकर के जाता है। ये जो कहा गया है तद एषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय इत्यादि में, इसका इसमें एक प्रकार से भाष्कर भगवान ने उपादान रूप जो वहां पर धात्वर्थ है उसमें सकर्तृकत्व को स्वीकार करके केवल आत्मा में कर्तृत्व का निराकरण कर दिया और ये बताया कि उपादान का कर्ता सोपाधिक आत्मा है, निरुपाधिक आत्मा नहीं। वो किससे, तथोपादानेपि यद्यपि कर्णेषु कर्म करण विभक्ति निर्देश तथापि इत्यादि जो वाक्य भाष्य में था पूर्व वाक्य, उसमें भाष्यकार भगवान ने उपादान को सकर्तृक मान करके, कर्ता से युक्त मान करके यानी क्रियारूप मान करके, केवल आत्मा में कर्तृत्व का उपादान के भी निषेध कर दिया और ये बताया कि वहाँ पर भी करण उपाधिक आत्मा ही कर्ता है उपादान का। अब क्या कर रहे हैं तो कहते हैं इदानिम तस्या तस्य अक्रियत्वात् न कर्त्रपेक्षा इत्याह। तो अपिच इत्यादि वाक्य से भाष्कर भगवान ये बताने जा रहे हैं कि तद एषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, इस श्रुति में जो आदान रूप बताया है उपादान, वह उपादान क्रिया रूप नहीं है, क्रिया में कर्ता की अपेक्षा होती है, कर्ता रूप कारक की अपेक्षा क्रिया के निर्वर्तन में होती है, क्रिया को संपन्न करने के लिए होती है। और ये जो उपादान है उस श्रुति में बताया गया वह क्रिया रूप ही नहीं है, अपितु वहां पर विवक्षित है कर्णों के व्यापार का उपरम, क्रिया का अभाव विवक्षित है, क्रिया विवक्षित नहीं है उपादान शब्द से। ये यहां पर कह रहे हैं कि इदानिम तस्य अक्रियत्वात्, तस्य शब्द उपादान का परामर्शक है, जिस उपादान को सकर्तृक मान करके अभी तक निरुपाधिक आत्मा में कर्तृत्व का निराकरण भाष्कर भगवान ने किया, उसी उपादान के विषय में ये कहा जा रहा है कि वह उपादान तो वहां पर क्रियारूप नहीं है। तस्य अक्रियत्वात् न कर्त्रपेक्षा, इसलिए उपादान को कर्ता की अपेक्षा भी नहीं है। इसे अपिच अस्मिन् उपादाने इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान कहने जा रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, अपिच अस्मिन् उपादाने करण व्यापारोपरम मात्रम विवक्षते न स्वातंत्र्यम कस्यचित् अबुद्धि पूर्वकस्यापि स्वापे करण व्यापारोपरमस्य दृष्टत्वात्। ते कह रहे हैं अपि च अस्मिन् उपादाने, तो ये जो तद येषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम आदाय में बताया गया उपादान है, उसे अस्मिन् उपादान शब्द से लेना, जागृत अवस्था से सुसुप्ति की ओर जब जीव जा रहा है उस समय इंद्रियों का ग्रहण रूप जो उपादान बताया गया है, वहां पर उपादान शब्द से कोई व्यापार विशेष विवक्षित नहीं है, अपितु उपादान शब्द से ये विवक्षित है कि समस्त करण व्यापारों का उपरम अभाव। ये आगे कह रहे हैं कि अपिच अस्मिन् उपादाने करण व्यापारोपरम मात्रम विवक्षते न स्वातंत्र्यम कस्यचित्। इस श्रुति ने जिस उपादान की चर्चा की है उस उपादान से तो जागृत अवस्था की उपाधिभूत इंद्रियों का व्यापार अभाव मात्र विवक्षित है, व्यापार अभाव मात्र विवक्षित है, किसी का कर्तृत्व उस उपादान में स्वातंत्र्य यानी कर्तृत्व विवक्षित नहीं है। न स्वातंत्र्यम कस्यचित, यानी कस्यचित स्वातंत्र्यम अर्थात कर्तृत्वम न विवक्षते, कर्तृत्व की विवक्षा किसी के नहीं है उस उपादान में। इसलिए उस श्रुति को आधार बना करके जो इंद्रियों में, इंद्रिय के वाचक विज्ञान शब्द में करण विभक्ति और कर्म विभक्ति है, वह दिखा करके निरुपाधिक आत्मा कर्ता होगा, इस सिद्धांत को स्थापित नहीं किया जा सकता, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है अपिच इत्यादि से। न स्वातंत्र्यम कस्यचित, ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि ये देखा जाता है कि बिना बुद्धि के भी सुसुप्ति में करण व्यापार विशेष देखा जा रहा है। तो ये कहते हैं कि कस्यचित, क्या अबुद्धि पूर्वकस्यापि स्वापे करण व्यापार उपरमस्य दृष्टत्वात्। तो अबुद्धि पूर्वकस्यापि स्वापे करण व्यापार उपरमस्य दृष्टत्वात्। तो कहीं बार ये देखा जा रहा है कि बिना ज्ञान के भी सोने वाले को मालूम में नहीं पड़ता कि इंद्रियों को साथ में लेकर के जा रहा है। तो अबुद्धि पूर्वकस्यापि स्वापे करण व्यापार उपरमस्य दृष्टत्वाति अनुभव में आता है। इसलिए ये बताया जाएगा, उस श्रुति में बताया जा रहा है कि इंद्रियों का व्यापार उपरम उपादान शब्द से विवक्षित है। हाँ, तो वहां तो मन है, तो वो हिलाना वगैरह तो तब होता है जब शरीर से भी संबद्ध हो जाता है उस समय। वो तो स्वप्न में हो रहा है, तो स्वप्न में तो वासना में कार्यक्रम संगत रहता है ना, वासना में कार्यक्रम संगत होता है उससे होता है। हाँ, वासनात्मक शरीर रहता है उससे हो जाता है व्यापार। और नींद के समय स्वाप है नींद, और उस समय कभी काल ऐसा हो जाता है जब इस शरीर से भी स्वप्न से सीधा इस शरीर से संबद्ध हो जाता है, तो लगता है कि इससे भी हो रहा था प्रतीत होता है। तो ये जो है, इस थोड़ी टीका है इसके विषय में, इसको देखिए। पूर्वम विज्ञानम, अब एक प्रकार से यस्तु अयम व्यपदेश, आगे वाला जो वाक्य है इसका अवतरण लिख रहा है टीकाकार। पूर्वम विज्ञानम जीव इति अंगीकृत्य जीवस्य कर्तृत्वे तनुते इति श्रुति उक्ता, संप्रति तया श्रुत्या अनुपहितात्मनः कर्तृत्वम् इति प्राप्तौ विज्ञानं बुद्धिरेव तस्या एव अत्र कर्तृत्वम् उच्यते। तदुपहितात्मनः कर्तृत्व सिद्धये इति अभिप्रेत्य यस्तु आह यस्तु इति। ते कह रहे हैं पूर्वम, यानी पूर्व अधिकरण में, चौदहवें अधिकरण में विज्ञानम यज्ञम तनुते ये जो श्रुति बताई गई थी सिद्धांति की ओर से, वो किसके लिए बताई गई थी? कि आत्मा में कर्तृत्व को बताने के लिए, सोपाधिक आत्मा में कर्तृत्व को बताने के लिए वह श्रुति बताई गई थी। और उस श्रुतिस्थ विज्ञान शब्द का अर्थ जीव था, तो विज्ञानम जीव इति अंगीकृत्य विज्ञानम यज्ञम तनुते इस तैतृय श्रुति, ये तैतृय उपनिषद की है, तो तैतृय श्रुति में विज्ञान शब्द का अर्थ जीव ऐसा मान करके जीव में कर्तृत्व तनुते इस श्रुति के आधार पर 14वें अधिकरण में सिद्धांतियों के द्वारा बताया गया था। ये इतना व्रत कथन है, यानी पूर्व में जो बात बताई गई उसका संक्षेप में कथन स्मरण कराया। अब क्या किया जा रहा है, तो विज्ञानम यज्ञम तनुते इस श्रुतिस्थ विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि ही है, ये सिद्धांति कह रहे हैं, और इसलिए बुद्धि में कर्तृत्व तो बताया जा रहा है। पहले जीव में कर्तृत्व को बताने के लिए विज्ञान शब्द का अर्थ जीव बताया गया। ये आगे कहते हैं कि संप्रति तया श्रुत्या अनुपहित आत्मनः कर्तृत्वम् इति प्राप्तो विज्ञानं बुद्धिरेव तस्या एव अत्र कर्तृत्वम् उच्यते। तो तया श्रुत्या यानि तनुते इस श्रुति के आधार पर विज्ञानं यज्ञं तनुते इस श्रुति के आधार पर निरुपाधिक आत्मा में कर्तृत्व प्राप्त होने पर मीमांसक कहते हैं कि विज्ञानम यज्ञम तनुते यह श्रुति आत्मा में कर्तृत्व बता रही है। सांख्य कहते थे कि बुद्धि में कर्तृत्व है, तो सिद्धांतियों ने कहा नहीं, विज्ञानम यज्ञम तनुते में विज्ञानम शब्द का अर्थ है जीव, और जीव में यज्ञ का कर्तृत्व बताया जा रहा है, ये सिद्धांतियों ने 14वें अधिकरण में बताया था। अब मीमांसक ये कहते हैं कि विज्ञानम यज्ञम तनुते यह श्रुति आप ठीक कह रहे हैं कि आत्मा में कर्तृत्व बता रही है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आत्मा में ही इस श्रुति के द्वारा कर्तृत्व बताया जा रहा है, लेकिन वह निरुपाधिक आत्मा में बताया जा रहा है, इसी श्रुति के आधार पर स्वतंत्र आत्मा, इस श्रुति के द्वारा आत्मा में बताया गया कर्तृत्व वास्तविक है, का मतलब स्वाभाविक है, केवल आत्मा में कर्तृत्व ये श्रुति बता रही है, ये मीमांसक शंका करते हैं। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि संप्रति तया श्रुत्या अनुपहित आत्मनः कर्तृत्वम् इति प्राप्तो, तया श्रुत्या ने उसी तैतृय श्रुति के आधार पर मीमांसक अपनी शंका को पुष्ट करते हुए अनुपहित आत्मा में यानी निरुपाधिक आत्मा में, अनुपहित शब्द का अर्थ होता है निरुपाधिक, तो निरुपाधिक आत्मा में कर्तृत्वम आत्मा में निरुपाधिक आत्मा में कर्तृत्व प्राप्त हुआ, तब सिद्धांति ये कहते हैं कि विज्ञानम बुद्धिरेव विज्ञानम तनुते इस श्रुति में विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि ही है, निरुपाधिक आत्मा नहीं, साभास बुद्धि विज्ञान शब्द का अर्थ है, चिदाभास से युक्त बुद्धि विज्ञान शब्द का अर्थ है, इसलिए सांख्य मत भी नहीं आएगा। सांख्य तो चेतन से जिसका संसर्ग नहीं है, चेतन से जो प्रेरित नहीं है, ऐसी बुद्धि को कर्ता मानते हैं, स्वतंत्र बुद्धि को, लेकिन विज्ञानम यज्ञम तनुते इस श्रुति में विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि ही है, ऐसा जब सिद्धांती कहते हैं तो चेतन अधिष्ठित बुद्धि, ये अर्थ निकालना। तो चेतन अधिष्ठित बुद्धि ही विज्ञान शब्द का अर्थ है और तस्या एव अत्र कर्तृत्वम उच्यते। तो तस्या यानि चेतन अधिष्ठितायाः बुद्धे, चेतन अधिष्ठित बुद्धि में ही अत्र यानि अस्याम श्रुतौ, ये जो श्रुति है विज्ञानम यज्ञम तनुते, इस श्रुति में कर्तृत्व बताया जा रहा है चेतन अधिष्ठित बुद्धि में। चेतन अनधिष्ठित बुद्धि में कर्तृत्व है या सांख्य मत, वो भी यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा। और मीमांसकों का जो कथन है निरुपाधिक आत्मा करता है, तो निरुपाधिक आत्मा में भी कर्तृत्व नहीं, चेतन अनधिष्ठित बुद्धि में भी कर्तृत्व नहीं, अपितु सिद्धांत ये बताया जा रहा है कि चेतन अधिष्ठित बुद्धि में कर्तृत्व है। कि तस्या एव अत्र कर्तृत्वम उच्यते, किसलिए? तो कहते तद उपहित आत्मनः कर्तृत्व सिद्धये। तो बुद्धि उपहित आत्मा में कर्तृत्व की सिद्धि के लिए सोपा, बुद्धि उपाधिक आत्मा में कर्तृत्व की सिद्धि के लिए बुद्धि में कर्तृत्व बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से ये वाक्य भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि यस्तु अयम व्यपदेश दर्शितः, ये जो श्रुति वचन पहले बताया विज्ञानम यज्ञम तनुते, स बुद्धेरेव कर्तृत्वं प्रापयति, इस श्रुतिस्थ विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि है और उस बुद्धि में ही कर्तृत्व विज्ञानम यज्ञम तनुते यह व्यपदेश बता रहा है। विज्ञान शब्दस्य तत्र प्रसिद्धत्वात्, क्योंकि विज्ञान शब्द की प्रसिद्धि तत्र यानी बुद्धि में है, विज्ञान शब्द बुद्धि में प्रसिद्ध होने से विज्ञान शब्द का अर्थ जो प्रसिद्ध है वही लेना विज्ञानम यज्ञम तनुते में भी। तो विज्ञान शब्द की प्रसिद्धि बुद्धि में होने से विज्ञानम यज्ञम तनुते श्रुतिस्थ विज्ञान शब्द का अर्थ भी बुद्धि ही है। एक हेतु हुआ विज्ञान शब्द, विज्ञानम यज्ञम तनुते श्रुतिस्थ विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि होगा, इस अर्थ का निश्चायक एक हेतु हुआ विज्ञान शब्द की बुद्धि में प्रसिद्धि। एक दूसरा हेतु बताते हैं मनोनंतरम पाठाच्य, वहाँ आत्मा की अलग अलग पांच उपाधियां बताई हैं, अन्नमय शब्द से स्थूल शरीर को उपाधि के रूप में बताया गया और सूक्ष्म शरीर के अंदर तीन उपाधियां बताई गई, एक प्राण, दूसरा मन और तीसरा बुद्धि। तो स्थूल शरीर, प्राण, मन और उसके बाद में आता है बुद्धि रूप उपाधि आत्मा की, उसे विज्ञान में कोश कहा गया है। तो मनोनंतरम पाठाच्य, मन के बाद में आत्मा की उपाधि के क्रम में बाहर से जब अंदर की ओर जाते हैं तो पहले हैं आपका स्थूल शरीर अन्नमय कोश शब्दित, दूसरी उपाधि है स्थूल शरीर के भी अंदर जाते हैं तो प्राण, तीसरी है मन और चौथी है बुद्धि, और यहाँ पर और पांचवी है आनंदमय कोश शब्दित अविद्या। तो यहाँ पर ये चौथी उपाधि है और क्रम से उन उपाधियों को बताया जा रहा है, स्थूल शरीर रूप उपाधि को पहले बताया गया, फिर प्राण रूप उपाधि को बताया गया, फिर मन रूप उपाधि को बताया गया। तो मन रूप उपाधि के बाद में तो क्रम आत्मा का न आकर के आता है किसका, बुद्धि का। इसलिए भी विज्ञानम यज्ञम तनुते इस श्रुति में विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि ही करना चाहिए। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि मनोनंतरम पाठाच्य, मन रूप उपाधि के अनंतर चौथे क्रम में यहाँ विज्ञान का पाठ होने से भी विज्ञान पदार्थ बुद्धि है। सो पूर्व में बताया गया जो हेतु है उसका समुच्चयक है, पूर्व में बताया गया हेतु है आपका विज्ञान शब्द की बुद्धि में प्रसिद्धि। ये सब चर्चा किस में चल रही है कि विज्ञानम यज्ञम तनुते श्रुतिस्थ विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि होगा। ये जो सिद्धांत की प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए अनेक हेतु बताए जा रहे हैं, उनमें से एक हेतु बताया गया विज्ञान शब्द की बुद्धि में प्रसिद्धि, दूसरा हेतु बताया गया तैतृय उपनिषद में मन के अनंतर विज्ञान का पाठ, ये भी ज्ञापन करता है कि मन के अनंतर आने वाली उपाधि जो आत्मा की है वो बुद्धि, वही यहाँ विज्ञान शब्द का अर्थ है। और एक हेतु बताया जा रहा है कि विज्ञान को सावयव बताया गया है, वहाँ विज्ञान के अवयव के रूप में श्रद्धादि को बताया गया है। ये कह रहे हैं कि तस्य श्रद्धैव शिरः इति च विज्ञानमयस्य आत्मनः श्रद्धादि अवयवत्व संकीर्तनात्, ये तीसरा हेतु हुआ। तस्य श्रद्धैव शिरः, इस श्रुतिस्थ तस्य शब्द का अर्थ है विज्ञानस्य, विज्ञान का श्रद्धा शीर है इत्यादि जो वहाँ अवयव बताए गए हैं, ये बताते हैं, ये यानी विज्ञान सावयव है ये बताया गया एक प्रकार से। और विज्ञान शब्द का अर्थ आत्मा करेंगे तो आत्मा तो निरवयव है, उसके श्रद्धादि अवयव कैसे हो सकते हैं। इसलिए विज्ञान तस्य शब्द से विज्ञान पदार्थ को लेना, हर विज्ञान पदार्थ सावयव है, ये इस वाक्य से इससे ज्ञापित हो रहा है। और आत्मा तो निरुपाधिक है, इसलिए विज्ञान शब्द का अर्थ जो सावयव हो सकता है वही करना पड़ेगा। तो सावयव तो कौन हो सकता है, तो सावयव हो सकती है बुद्धि, इसलिए विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि है जिसके श्रद्धादि अवयव है। और लोक में बुद्धि के धर्म के रूप में श्रद्धादि की प्रसिद्धि भी है, यानी विज्ञान शब्द का ऐसा अर्थ करना पड़ेगा कि जिसके श्रद्धादि अवयव बन सकते हो, श्रद्धादि अवयव वाला जो होगा। तो श्रद्धादि तो बुद्धि के धर्म के रूप से प्रसिद्ध है, इसलिए बुद्धि एक पदार्थ हो सकता है जो श्रद्धादि अवयव वाला है। ये आगे कहते हैं कि श्रद्धादिनांच बुद्धि धर्मत्व प्रसिद्धे, और श्रद्धादि में बुद्धि का बुद्धि धर्मत्व प्रसिद्ध है, इसलिए श्रद्धादि अवयव वाला वहाँ विज्ञान पदार्थ बुद्धि है, ये तीसरा हेतु हुआ। चौथा एक हेतु बताया जा रहा है विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि ही होगा ये बताने के लिए कि विज्ञानम देवाहा सर्वे ब्रह्मज्येष्ठम उपासते। इस श्रुति का टीका में अवतरण भी है, उससे पहले टीकाकार अवतरण लिखने से पहले यस्तु अयम व्यपदेश यहाँ से लेकर के इति च वाक्य क्या नाम वो श्रद्धादिनांच बुद्धि धर्मत्व प्रसिद्धे यहाँ तक के भाष्य ग्रंथ का अर्थ भी करते हैं। थोड़ा टीका को देखिए, योयम विज्ञानमय इत्यादि श्रुतिषु विज्ञान शब्दस्य बुद्धो प्रसिद्धत्वात्। अत्र च मनोमय कोशानंतरम पठितत्वात् श्रद्धादि लिंगाच बुद्धिरेव विज्ञानम इत्यर्थ। तो ये कहते हैं योयम विज्ञानमय इत्यादि श्रुतियों में विज्ञान शब्द की प्रसिद्धि बुद्धि में होने से, ये पहला जो हेतु था ना उसका अर्थ कर दिया। यानी ये कहा कि विज्ञान शब्द बुद्धि में प्रसिद्ध है, तो कहाँ कौन से श्रुतियों में विज्ञान शब्द का प्रयोग बुद्धि में हुआ, तो योयम विज्ञानमय इत्यादि श्रुतियों में विज्ञान शब्द का बुद्धि में प्रयोग हुआ है। इसलिए कहा कि योयम विज्ञानमय इत्यादि श्रुतिषु विज्ञान शब्द से बुद्धो प्रसिद्धत्वात्। और आगे कहते हैं कि अत्र च मनोमय कोशानंतरम पठितत्वात्। और अत्र याने तैतृय उपनिषद में यह ब्रह्मानंद वल्ली में आया हुआ वाक्य शेष है, उसमें आत्मा की पांच उपाधियों में से तीसरी उपाधि जो मनोमय कोश है उसके बाद में यहाँ विज्ञान का पाठ होने से, विज्ञान यज्ञम तनुति ये वाक्य आने से भी ये निकलता है कि विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि है। और श्रद्धादि लिंगाच, और श्रद्धादि अवयव बताए गए हैं विज्ञान पदार्थ के, तो विज्ञान पदार्थ श्रद्धादि अवयव वाला है, तो आत्मा के तो श्रद्धादि अवयव हो नहीं सकते, बुद्धि के तो धर्म होने से ये हो सकते हैं, इसलिए बुद्धिरेव विज्ञान पदार्थ विज्ञानम इत्यर्थ। इसलिए विज्ञानम यज्ञम तनुते श्रुतिस्थ विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि है। यह बात तीन हेतुओं से बता करके और भी एक चौथा हेतु विज्ञानम देवा सर्वे इत्यादि से बताया जा रहा है। विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि ही होगा, इस अर्थ का ज्ञापक हेत्वंतर है। इसका अवतरण है टीका में कि तत्रैव लिंगांतरम आह विज्ञानम देवा इति। तत्रैव यानि विज्ञानम यज्ञम तनुते इस वाक्यस्थ विज्ञान पदार्थ बुद्धि ही है, इसी अर्थ में पूर्व में बताए गए तीन लिंग यानि हेतुओं से अतिरिक्त ये चौथा हेतु बताया जा रहा है। विज्ञानम देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठम उपासते इति च वाक्यशेषात्। ये वाक्यशेष है विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्मज्येष्ठम उपासते, इसमें विज्ञानम का विशेषण है ज्येष्ठम, तो सर्वे देवा में देव शब्द का अर्थ है इंद्रिया, तो सभी इंद्रिया ज्येष्ठ जो विज्ञान है उसकी ब्रह्म बुद्धि से उपासना करते हैं, उसे ही महत जानते हैं, अपने में महान समझते हैं। ये विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते का अर्थ है। इति च वाक्य, ये वाक्य शेष भी, इस वाक्य शेष में विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि है। इसका थोड़ा अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, उस अर्थ को देखिए। महत यक्षम प्रथमजम इत्यादि श्रुतौ हिरण्यगर्भ ब्रह्मात्मक बुद्धे हे ज्येष्ठत्व उक्ते हे अत्र देवैः यानि इंद्रियै उपास्यमानं ज्येष्ठं ब्रह्म विज्ञानं बुद्धिरेव इत्यर्थ। तो महद्यक्षं प्रथमजं, इस श्रुति में यक्षं शब्द का अर्थ है पूज्यं, महत का अर्थ है महान। वो कौन है प्रथमज? वो प्रथमज है हिरण्यगर्भ रूप जो ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म। तो हिरण्यगर्भ ब्रह्म ब्रह्मात्मक बुद्धि, कार्य ब्रह्म, उसमें ब्रह्म में कार्यत्व कहां से आया, समष्टि बुद्धि कार्य रूपा होने से। तो हिरण्यगर्भ ब्रह्म की उपाधिभूत बुद्धि में ज्येष्ठत्व है क्योंकि वो प्रथम उपाधि है। उक्ते अत्र देवै देव शब्द अत्र यानी इस श्रुति में विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते, इस श्रुति में देव शब्द का अर्थ है इंद्रिया और उनके द्वारा उपास्यमान जो ज्येष्ठ ब्रह्म रूप विज्ञान है वो कौन है, बुद्धि ही है। हाँ, अध्यात्म में तो इसलिए विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते इस वाक्य से भी यह अर्थ निकलता है कि विज्ञानम यज्ञम तनुते, इस श्रुतिस्थ विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि है। महद यक्षम, इस श्रुतिस्थ यक्ष शब्द का अर्थ टीकाकार ने किया कि यक्षम यानी पूज्यम, यक्ष शब्द का अर्थ है पूज्य। भाष्य में एक वाक्य है कि ज्येष्ठत्वस्य च प्रथमजत्वस्य बुद्धो प्रसिद्ध। प्रथमजत्व रूप जो ज्येष्ठत्व है वह बुद्धि में प्रसिद्ध है, समष्टि बुद्धि में। वही ईश्वर की प्रथम संतान है ना, समष्टि बुद्धि उपाधिक हिरण्यगर्भ। उसमें से समष्टि बुद्धि को यदि निकाल लिया जाए तो ब्रह्म तो एक ही है, उनमें पुत्र पितृभाव संबंध नहीं होगा। प्रथम कार्यत्व ब्रह्म में ही ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व जो है उपाधि को लेकर के, इसलिए कहते हैं प्रथमजत्व रूप जो ज्येष्ठत्व है वह बुद्धि में प्रसिद्ध होने से। अब श्रुतिस्थ ये जो भाष्यस्थ ये श्रुति आ रही है, स एष वाचः चित्तस्य उत्तरोत्तर क्रमो यद यज्ञ इत्यादि की अवतरण टीका है। स एष ये जो श्रुति आ रही है इससे ये बताया जा रहा है कि यानी विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि ही करना है। इसी अर्थ का ज्ञापक और हेतु बताया जा रहा है पांचवा एक प्रकार से, उसके लिए श्रुति स एष वाचः चित्तस्य उत्तरोत्तर क्रमो यद यज्ञ ये बताई जा रही है। विज्ञानम यज्ञम तनुते श्रुति ने बताया कि विज्ञान यज्ञ का कर्ता है और अन्य श्रुति यज्ञ रूप जो विधेय है श्रुति का वह निष्पन्न होता है वाक और चित्त के व्यापार से ये बता रही है। इसलिए जिसके व्यापार से यज्ञ संपन्न होगा उसे उसका कर्ता माना जाएगा। कुलाल को घट का कर्ता इसलिए कहा जाता है कि कुलाल के व्यापार से निष्पन्न होता है घट। ऐसे यज्ञ जिसके व्यापार से निष्पन्न होगा उसे माना जाएगा यज्ञ का कर्ता। और ये जो श्रुति आ रही है वो बता रही है स एष वाच चित्तस्य उत्तरोत्तर क्रमो यत यज्ञ, ये चित्त के व्यापार से यज्ञ को निष्पन्न हुआ बता रही है, इसलिए चित्त को ही यज्ञ का कर्ता मानना पड़ेगा। और चित्त ही और बुद्धि पर्यायवाचक है, इसलिए चित्त के व्यापार से यज्ञ निष्पन्न हो रहा है का अर्थ है बुद्धि के व्यापार से यज्ञ निष्पन्न हो रहा है, इसलिए बुद्धि ही यज्ञ का कर्ता है। यज्ञ ये कार्य बुद्धि का है, इसे बताया जा रहा है पांचवें हेतु के रूप में। इसका अवतरण भी है टीका में, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।